الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول سيد سند العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا وسلم تسليما كثيرا وبعد. تمسمع kuyumba kwa fahamu za Kiislamu kulisababishwa haswa na sababu kuu ambayo ni vita vya kihadhara walivyopiga navyo wa magharibi, na kwa kushinda vita hivi tukarudia nyuma kiufahamu, tukopoteza ule ufahamu halisi ambao ni wa Kiislamu, tukaathirika mpaka katika ghaira zetu na matukufu yetu, na tukapoteza mpaka zile ambazo ni interest zetu juu ya Uislamu, na ikaathiri mpaka kanaa yetu kama nilivyotaja wakati uliopita. Na ni kwa sababu hadhara hii kama ilivyojengwa juu ya msingi wa kutenganisha dini na dunia, na haina malengo isipokuwa malengo ni manufaa, na kile ambacho kitahalifu manufaa basi katika hadhara hii itakuwa kina maana yote kama itakuwa ni kinyume na manufaa. Na hadhara hii maadamu yarudia itikadi si ya Kiislamu, basi haifai kwa Muislamu kuchukua hadhara hii ya kimagharibi. Na hakuna nyumba katika nyumba za Uislamu au mshtama katika mshtama wa Kiislamu ukachukua hadhara hii na kuifanya ndio hadhara katika maisha yao, kisha baadaye nyumba ile ikasifika na Uislamu halisi au mshtama ule ukasifika na Uislamu halisi, madamu umechukua hadhara hii kuwa ni hadhara yako, kwa sababu umechukua hadhara ambayo yagongana na itikadi ya Kiislamu na wala haijatokamana na itikadi hii, bali yatokamana na itikadi ya kimagharibi. Hadhara tunasema kwamba ni ufahamu juu ya maisha jumla, tofauti na madania ambayo ni material aspects, mtizamo wa vitu ambavyo vyatumika kila siku. Tukasema kwamba hadhara ni mtizamo wa maisha jumla, na hadhara huwa yarudia itikadi fulani, na huwa ni khaswa kwa umma fulani kwa ile ambayo itaichukua. Na kwa Muislamu kuchukua hadhara nyingine isiyokuwa ya Kiislamu inakuwa ni makosa, kwa sababu itagongana naye kiujumla na kitafsiri. Na tukisema hadhara yaingia kila mtizamo wa ya kimaisha, yaingia nidhamu ya kijamii, nidhamu ya kiutawala, nidhamu ya kiuchumi, swala la kiakhlaqi na malengo yenyewe katika maisha, tofauti na nidhamu hadhara ya Kiislamu ambayo yarudia itikadi ya Kiislamu na vipimo vyake ni halali na haramu wala si manufaa, na malengo yake ya Uislamu ni kutafuta ridha ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio hadhara ya Kiislamu, na hii hadhara hii ya Kiislamu tunasema madamu yarudia itikadi ya Kiislamu ndio inatakana kwa kila Muislamu kushikamana nayo na kutuathirika na hadhara nyingine. Hadhara ya kimagharibi ndiyo ililete ukorofi wa kila aina pale ilipofika umma, na uchafu wote hakusababishwa ila na hadhara ya kimagharibi, kwa sababu ya kujalia kipimo chake kuwa ni maslahi. Na mwanadamu yoyote atakayejalia kipimo kuwa ni maslahi, basi lazima atafikia katika upeo wa fasadi, kama leo tunavyoona ulimwengu mzima katika hali iliyoko. Na hadhara hii haimsababishi mwanadamu, japokuwa mbele ya macho yetu tutaona kama imepambika, lakini haimsababishi mtu ila madhara matupu na faudhwa katika ulimwengu. Na wake ya ulimwengu ni ushahidi juu ya haya ambayo ninazungumzia, ambao ulimwengu umekosa mpaka usalama. Madamu mtu yatetea maslahi yake, basi yuko tayari kuvunja heshima yake, yuko tayari kupoteza haki yake, yuko tayari usalama wake uwe hatarini, na yuko tayari kupoteza mpaka roho za watu ajili apate maslahi. Na mifano iko wazi na ni mingi katika ulimwengu. Tusema akhlaki, hadhara hii haithamini masala ya akhlaki, na haithamini utu wala haithamini ubinadamu wala haijali roho za watu kupotea. Tutashuhudia hapa kila unapokurudia uchaguzi watu wanakuwa na hofu, kwa sababu hajui nani atatolewa kafara. Wenye biashara zao hufunga biashara zao, kama si maeneo yao wakaondoka wakaenda kwao, kwa sababu hawajui itatokezea kitu gani. Na ile faudhu ambayo watu wana hofu nayo, si faudha nyingine isipokuwa imetokana na hadhara hii ya kimagharibi. Watu wanatetea viti vyao na maslahi yao. Ajili ya mtu kutetea kiti, yuko tayari kuvunja heshima yake, kutojali utu, kutojali roho za watu. Na tukapiga mfano wa Bashar al-Assad ambaye ni Syria. Hajajali roho za wanawake wala roho za watoto wala roho za watu jumla kwa sababu ya kutetea maslahi yake. Kwa hiyo hadhara hii kihakika si hadhara ya kuchukua, kwa sababu umma haitochukua hadhara hii kisha ikasifika kwamba ni umma ya Kiislamu kama inavyotakikaniwa kuwa ni umma bora. Wala jamii haitochukua hadhara hii kisha baadaye ikasifika jamii ile na Uislamu vilivyo, wala mtu binafsi hatochukua hadhara hii, ila ile sifa ya kuwa ni Muislamu itaanza kupotea kwa sababu ya adhari ya hadhara hii. Ndio ulioleta kila aina uchafuko, mpaka yale mambo ambayo yanajulikana kwamba asili yake ni aibu, sasa hii yanafanywa kiwaziwazi bali yanatangazwa. Baada ya mwaka wa 2000 au kabla ya mwaka 2000 hakukuwepo na kanuni ya kuhalisha mambo ya ndoa baina ya jinsi mbili kabla ya mwaka 2000. Baada ya mwaka 2000 kanuni hii ikaanza kupitishwa katika nchi zilizoendelea kama tunavyodai leo, ambapo ni Netherlands. Baina ya mwaka 2000 na mpaka sasa 2019 hazipungui nchi 30 zilizohalalisha ndoa ya kijinsia, na haya hayajotokamana isipokuwa na hadhara yao ya kuhusu uzungumzo masala haya na wasomi katika bunge, kisha baadaye kama mazungumzo hatutosheleza itafanywa referendum kupigwa, je, ihalalishwe ndoa ya jinsi mbili ama isihalalishwe. Usiulize idadi ya nchi zinazohalalisha biashara ya ngono kwa wanawake, usiulize idadi yake. Uliza idadi za nchi ambazo zahalalisha ndoa ya jinsi mbili ambazo hazipungui nchi kwa ni 30 kwa muda wa miaka kutoka mwaka 2000 mpaka sasa. Ni kwa sababu hadhara yao ya ruhusu ambayo ni kinyume na Uislamu. Hadhara hii yatambua huria kwamba mwanadamu yuko huru na aweza kufanya atakavyo. Ana uhuru wa kibinafsi na ana uhuru wa kumiliki, ana uhuru wa kujieleza, ana uhuru wa kuabudu. Chini ya uhuru wa kibinafsi, mtu atakalo asizuiwe afanye. Kwa kila aina ya balaa leo tunayoshuhudia haikutokamana isipokuwa kwa hadhara hii. Kwa hiyo si hadhara ya kukumbatia. Kama ni mizozo ya vita, kila vita ukipiganiwa huwa vya lengo maslahi, ima ni petroli yatakaniwa ama kuna maslahi yatakaniwa. Kwa hiyo kutamwa kwa damu ajili ya maslahi yatakaniwa. Wala mtu hatojali damu alizozimwaga, wala maisha aliyopoteza, wala heshima za watu walizovunja. Kwa tunasema kwamba hadhara ya kimagharibi daima si hadhara ya Muislamu kuchukua, licha masala ya maslahi kukosekana au hasara kupatikaniwa. Itikadi yetu yatukataza kuchukua hadhara nyingine ambayo yagongana na hadhara ya Kiislamu. Kwa hiyo ilipofikisha umma hadhara hii, kila mmoja yuona kuwa swala ambayo asili yake ni aibu, na kama ikitokezea mtelezo au mtu kugulibiwa na hawa zake atafanya, lakini haitotangazwa. Sasa hii ni jambo ambalo watu wako tayari kubuni mashirika. Mashirika yamebuniwa kutetea swala la wanawake wawe ni vyombo vya biashara au wawe ni bidhaa za biashara. Makongamano yanafanywa na la maajabu. Watu husema watoto wameharibika, watoto wameharibika. Lakini je, wazee hawajaharibika kwa sababu gani? Makongamano haya yanofanywa katika hizi organization, wanaoandaa kongamano haya huwa ni wanawake tena watu wazima. Vinyanya vikombe, wale ma spokeswomen katika haya maandamano ambayo huyafanya au makongamano au seminars zinazozungumziwa swala la kuhalalisha biashara hizi za kingono, huwa si watoto wadogo. Mfano wake ni msemaji rasmi au national coordinator, ratibu wa taifa kama nilivyotaja juzi wa NZPC, ni mtu mzima. Kuna Rachel West ambaye ni wa Marekani, ni mtu mzima kinyanya. Una Salma James wa Uingereza, ni msemaji rasmi wa wanawake vile vile katika kuhalalisha mambo haya. Hao wote ni watu wazima. Kwa swala si utoto wala si utuzamu. Swala ni ile nidhamu inotumishwa. Ni tarbia gani watu wanopeana ndio inaoangaliwa. Ni nidhamu gani ambayo yalinganiwa? Ni hadhara gani inayolinganiwa? Kwa hiyo swala si swala la utu uzima au watoto. Watoto waweza kutengenea kama watu wazima wametengenea. Kama watu wazima wamebeba fikra hizi potofu, usitarajie kwa watoto kuwa wataongoka, bali watoto watafuata zama zile zile, watafuata mwongozo wa wazee wao au mwongozo wa jamii au mwongozo wa nidhamu ambayo yatoa. Tumsalasalam. ametaja katika hadithi yake akiwaambia masahaba, fakaifa bikum, fakaifa bikum idha fasaqa fityanu wa tagha nisa'uhu. Masahaba wakashangaa wakamuuliza, ya Rasulullah, fa inna dhalika lakain? Akasema na'am, wa ashadu min dhalika. Fakaifa bikum idha lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhaw 'anil munkar? Masahaba wakashangaa, ya Rasulullah, fa inna dhalika lakain? Akasema na'am, wa ashadu min dhalika. Fakaifa bikum idha amartum bil munkar wa nahaytum 'anil ma'ruf? Masahaba wakashangaa tena, na hawashangai ila ni jambo la kimaajabu halikuwepo katika zama zao. Wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fa inna dhalika lakainu? Akasema na'am, wa ashaddu min dhalika. Fa kaifa bikum idha ra'aytumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkara? Ataja mambo kwa kutumia wahi, lakini lao angekuwa ni miongoni mwa sahaba, Mtume mwenyewe pia angeshuka. Kwa hiyo masahaba wakawa wanashtuka kwa sababu si jambo lilo katika zama zao. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa bikum idha fasaka fityanukum wa tagha nisabu? Mtakuwa hali gani nyinyi watakapoharibika watoto wenu na kufura vichwa wake zenu? Hili jambo halikuweko katika zama zao, na kama ikitokezea itakuwa ni mtu mmoja mmoja ambao kumrekebisha na kuwa ni rais. Lakini masahaba wakashangaa kwa sababu ni jambo halikuweko katika zama zao, lakini pamoja na hiyo hayo hawakutilia shaka kwa sababu ni wahi ambao imeelezea. Itakuwa hali gani nyinyi pale watakapoharibika watoto wenu na kufura vichwa wake zenu? Sahaya mambo ni mambo ambayo yuko thabit, na hii yaonesha sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye alikuwa ile sifa ya nubuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayakuweko katika zama zake, wala hapo yasawe na macho yake, lakini aliyazungumza kwa njia wahi na tuyaona kiwazi. Watoto siku haribika, mtu hajui mtoto ampeleke nyumbani au ampeleke bodi. Watadha nisaabu, wanawake ndio wenye kutawala majumba na ndio wenye amri, wakisema amri yao ni kutekelezwa. Bila hivyo utafute mahali kulala, makwala kwa kulala. Tuna jamaa mmoja kuweka itikafu ya kighafla, kumbe nyumbani hakukalili. Watoka ni sahuku. Na hii ni aina fasadi, kama mtu ambaye haistahili kuwa ni msimamizi wa mambo kisha baadaye awe ni msimamizi na apeleke mambo apendavyo. Aina fasadi. Ukasema ya Rasulullah, sababu ni mambo haya. Kuna mtu kuuliza jambo kwa kutojua tu, na kuna mtu kuuliza jambo si kwa sababu ya kutojua, jiuliza kwa mshangao. Kwa masahaba hawakujua kwa sababu ni jambo hawalijui, hawakuuliza kwa sababu ni jambo hawalijui, waliuliza kwa mshangao kwa sababu si jambo la patikana katika zama zao. Wakauliza ya Rasulullah, fa inna dhalika laka, haya mambo yatatokezea? Akasema na'am, wa ashadu min dhalik, na zaidi ya hayo. Fa kaifa bikum idha lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhaw 'anil munkar? Itakuwa hali gani pale mtakapokosa kukanyana maovu na kuamrishana mambo mema? Likawashangaza masahaba, hili pia litatokezea? Watu hukanyana kawaida, basi ikajulikane nani ambaye hakanyiki. Lakini kama imekuwa ni vice versa, watu hawakanyana, haitojulikana mwenye kukanyika nani wala anokanyika asokanyika nani wala alokanyika nani. Akasema washadu min dhalika fa kaifa bikum idha amartum. Hapa ni kwamba hawakanyi tu, na zaidi ya hapo sito kusimtu kutokanya peke yake, lakini wanaamrisha yale maovu na vile vile kukataza yale ambayo yaliyo mema. Chini ya nidhambi kile kinachoamrishwa na kupigiwa deni, utaona ni ile munkarati. Na wale ambao wanajitahidi katika kubeba jukumu la amru bil ma'ruf wa nahi munkar katika mshtama, wanafanya hayo wakionekana kwamba ni wanyonge, kwa sababu nidhamu haiwaruhusu. Nidhamu huchunguza wale ambao wanaamrisha mema na kukataza mema, na wale ambao wanaamrisha maovu na kukanya mema, wao nidhamu hui washindwa. Yamaanisha nini usajili organization ama shirika ambao linataka kuhalalisha biashara ya ngono? Wamaanisha nini kuhalalisha kampeni za shirika ambalo linataka kuhalalisha ndoa baina ya jinsia moja? Kwa hiyo hii inakuwa ni amru bil munkar, amru bil munkar wal nahy wan anil ma'ruf, ambao ni vice versa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema na la kuzidi hapo, akasema fa kaifa bikum idha ra'aytumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkar. Mtu aweza kuwa yafanya munkar akijua ni munkar, ima kwa kuhimiliwa na shahwa au afanye kwa sababu nyingine, lakini akijua tuka huyu anafadhali kujirekebisha. Mpaka masala ya toba, miongoni mwa shughuli za toba ni mtu kujuta kwa lile dhambi ambalo amelifanya. Na huwezi kujuta kwa jambo kama wewe ulioni kwa malipo. Kwanza ni lazima ukiri kwa malipo kisha baadaye ujute na. Lakini hapa yaja mtu kule munkar kuona ndo maarufu, na maarufu kuona nini ndio munkar. Huwezi kuhutubia maadamu hujakiri kwamba ulichokifanya ni munkar. Kwanza mpaka ukiri kwamba ni munkar, pili baadaye ujute. Na kule kujuta kuingia katika shuruti. Hujakiri kwamba ni munkar, bali unaona kwamba ni maarufu. Toba utatubia vipi? Na ni katika sharti za toba mtu kujuta kwa mwovu na wewe hujaona kwamba ni mwovu. Kwa hii ya msiba mtu katika kuifuatia nini? Kufikia toba, kwa sababu miongoni mwa sharti za toba ni mtu kukiri ule munkar na kujuta nao kwamba hatofanya. Aweke azma kwamba hatorudia tena. Lakini kwa sababu kwake yeye ule munkar imekuwa ni maarufu, hii nia ya kuacha hana, kwa sababu hajatambua kwamba ni munkar. Kwa hiyo hatakuwa na nia ya kuiacha wala hatakuwa na nia ya kutubia, atadumu nayo. Na hapo itakuwa ni toba jina, lakini si toba ibada. Na asli ya toba ni ibada huu miongoni mwa ibada za mwana za mwaka. Lakini zina shuruti sana. Asa kileo kile ambacho chaonekana kwamba ni maarufu aweza kuwa ni munkar, na kile ambacho chaonekana ni munkar kikaonekana ni maarufu. Mpaka mtu ashikwe, kwa sababu abeba jukumu la nahi ya ni munkar wa amru bil maruf. Kwa hiyo imebadilika ile munkar aliyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba fa kaifa bikum idha ra'aytum munkara ma'rufan wal ma'rufa munkar. Chini ya nidhamu hii ule munkar huonekana kana kwamba ni maarufu, na maarufu ukaonekana kwamba ni munkar. Yakahalalishwa mambo ambayo asili yake ni haramu, na kama yatafanywa huwa yanafanywa kisirisiri, lakini chini ya nidhamu hii ni mambo ambayo yanaiko wazi, si katika vyombo vya habari, si katika maroninga, si katika social media. Inaweko wazi, kila mmoja ajue na kila mmoja avutiwe. Kubuniwa mashirika na kutetea mambo haya, na mashirika haya kusajiliwa rasmi na kubandikwa majina kwamba ni mashirika ya kutetea nini, haki za binadamu. Ewe haki za binadamu ni munkarati, ndio haki za binadamu. Kwa nasema kwamba madhara hii tuliyo nayo ambayo tunasema kwamba ni madhara kimagharibi, mtu hatoibeba na akasifika kuwa ni Muislamu halisi, bali atakuwa na upungufu katika Uislamu yake, mtu binafsi au ni jamii katika Uislamu, ama ni umma ya Uislamu. Ama upande wa madania, madania kuna mara mbili. Kama jambo ni katika madania lakini sarudia itikadi, hii haitofaa mtu kuchukua, kwa sababu maadamu madania yarudia itikadi fulani itakuwa ni haramu kuchukua. Nguvu kwa ubaa asili mapambo, lakini ukiwa na msalaba uingia katika nini, katika hadhara, lakini vyombo vingine vya technology na matumizi ya nyumbani, ni mataa, ni mafeni, ni magari, haya hayarudii hadhara yote wala hayarudii itikadi yote, bali ni mambo ama kwa umma anaweza kuchukua kwa mtu mwingine na akatumia pasina kuangalia huyu ni majusi ama huyu ni mnasara ama huyu ni mkafiri. Kwa hiyo swala la hadhara na madania ni swala la uchunga. Hapo utajua uchukue kwa nani, kwa magharibi uchukue nini na usichukue nini. Kama ni vyombo ama mafeni, maspika, magari na vitu jumla hivi, kila mmoja anaweza kuchukua. Na kama ni vitu haswa vya rudia itikadi yao, itakuwa vingine katika hadhara, na haifai kwa Muislamu kuchanganya baina hadhara mbili, kwa sababu ni hadhara ambazo zagongana, itakuwa ni kuchanganya haki na batili. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.